Bai, ba, bueno, pixkat, biharriztarrak elkartea gurekin harremanetan jarri zen, ba, dauz pilota elkartearekin, maite da bertako maite ruiz dela ramendi pelotaria da bertako lehendakaria, eta beraiekin ba, bilduta, ba, bilera batzuk egin ondoren, ba, beraiek ba, erakutsi ziguten, ez, interesa, ba, oi, biharritzen partidua jokatzeko, eta, bueno, guk pozik, ez, hartu ginen deie, eta, bueno, olaxe, ba, etzen bilera hundirik behar, ez, guk pozik jokatuko du biharritzen, eta beraiek ere, beraien aldetik, ba, erakutsi zuen, ez? Emakumeen pilota ba pixkat iparraldera emata batez ere biarritzera eramateko gogo hori eta ba hori biak uztartuta ba hori izango da. Zertan da gaia, Hego Euskal Herrian, aipatu dugu garatzen ari zela, baina nola ikusten duzu? Bai, ari da pixkanaka, ez? Egia da asko kosta dela, ba, urte asko goazela borrokan, ba, emakumeen pilotare ikustarazteko, bide horretatik badela bi urte pasa ba, ados pilota elkartea sortu zen, emakumeen pilota pixkat profesionalizatzeko bide horretan, eta ba, bueno, pozik gaude egiten egan bide eta lan honekin, eta bueno, guri esker behintzat, ba, lan horri esker, ba, gaur egun esan daiteke, ba, emakume pilotari profesionalak badaudela, ba, lan kontratu bat dutelako, ez? Kasu honetan, ba, 13 pilotari osatzen dugu elkartea, eta bueno, denak ba, gure kontratuarekin, eta hori ba, goen dela, ba, raketisten garaitik, hasi ba, etzen ezagutzen, ez? Bez, 13 ziste eskuzkan profesionalak. Hori da, hori gure elkarten, bai, 13 pilotari ga momentu honetan, eta hori ba bueno hortzel buru belarri lanen ba ahalik eta baldintza duinenak eskaintzeko ba pilotariri ez. Ergan nahi du, lortzen duzuela pilotaz edo pilotatik bizitzen, garaiuntan? Ez dugu lortzen, ez. Horrek ez du esan nahi ba hori ba mutilekin egoi mailan daude mutilekin gertatzen den bezala hortaz bakarrik bizi daitekenik, gure kasun ba bestelako lanak uztartzen ditugu pilotarekin. Baina, inoiz ez bezala, ba, lan kontratu bat ere badugu, ez? Baina, bueno, ja beste pauso bat gehiago izango litzateke, ba, hortik bakarrik bizitzeko aukera izatea, ez? Bon, iparaldetik interesa erakustia ongi da zuentzat, bada bide egiteko. Zuk badakizu zertan den egoera segitzen duzue, ipar Euskal Herriko egoera gai horri begira? Bai, badakigu ba, batzuk hasi diela eta animatzen diela, ez? Batez ere guainik igual goxu pilota goxuakin ibiltzen hasi diela. Guk ja saltoa eman ginen ba pilota pixkat mistara, eta hor ba beste salto bat eskatzen du, ba, bueno, tako aldetik, eta bueno, beste prestakuntza bat eskatzen dulako, baina nik uste pixkanakare joango dela mugimendu hori iparralden sortzen, ez? Guke biharriztarrakin ere hori komentatu du, eta guk ere esku bat botatzeko pres gaude, ba, bertan, ba, bueno, bultzatzeko pilota eskola bidez, ba, neskak ere eta gehiago animatzea eskuz jokatzera, eta, ba, bueno, ibilbide hori, berri hori astera, ez? Han igual, ba, trinketen ba gehi ibiltzen die, baina zergatik ez ba bueno, ezkerparetan ere animatu jendea ba ibiltzea, ez? Zer falta da diru laguntzaileak, hori da? Bueno, diru laguntzaia bai azkenean ba bueno, patrozinadoreek ba ezinbestekoak dire hau aurrera emateko eta komunikabideak ere bai, ez? Azkenean telebista, irratiak, prentsa horren dena beharra badagore bai, ba oneri bultzada emateko. Eta gero pixkanaka, ba, orain oso pozik gaude, ba, orain gero eta jende gehi hurbiltzen delako pilotalekuetara, ba, emakumeak ikustera, baina horre ere beste bultzada bat behar da, ez? Ba, gero eta jende gehiago saltzeko frontoietara, emakumeen pilotaz, ba, disfrutatzera, ez? Eta nik uste, ba, bueno, bidea iriki dela behintzat, eta ber pixkanaka, ba, pauso guztiak ematen joaten gan. Egutegian nola duzue, txapelketak badira ofizialak eta gero zer herriko pestetako edo jaietako egitarauan sartzen zizte gero eta gehiago? Ba, ehala da, ez? Azkenen, ba, bueno, ados pilotatik ja urte guztiko egitaraua ja osatuta dago, txapelketa asko antolatzen ditu urten zehar, guain, ba, bueno, adibidez, plazaz plaza ari gara, ba, ja hirugarren edizioa da antolatzen duguna, gero, ba, binakako txapelketa indartsu batekin bueltatzen gara hor, azaro inguru hortan, eta hiru bat hilabete irauten duen txapelketa luzea da, iaz ere martxan jarri genuen bertso pilota txapelketa oso, ba, erantzun ona izan zuela, eta bueno, ba, San Fermin txapelketa, eta beste txapelketa txiki batzuk ere jokatzen ditugu orduan, bueno, ja egutegi aldetik ja urte guztia ja nahiko beteta izaten dugu, eta gero udan, noski, ba, hori, jaietako jaialdiekin, ba, uda bete-betea izaten da, ez. Badakizu, Baiko edo Aspe bezalako enpresek interesik erakusten ote duten, zuekiko? Baiko edo Aspe enpresekin, ba, azken aldin, bueno, pixka bat arazoekin, ez, badaude herri batzuk, udal batzuk, bueno, kasu honetan aurten leitzarekin gertatu den bezala, ba, egun berean ba, bai mutil profesionalen, bai neska profesionalen partiduak nahi zituztela, ba, kartelera berean, eta ez da lortzeko biderik egin, ez? Ba, bueno, Asperen kasua zen, kasu honetan Asperekin zen hitzarmen hori, eta bueno, ba, Aspekoak ez ziren adostasunera iritsi, ez zuten ba, kasu honetan ba, emakumezkoekin kartel hori osatu nahi, eta bueno, pues, kartel hortatik kanpo gelditu ziren ba, aspekoa kasu honetan, ez, Leitzako udalak ba, apustu egin zuen emakume pilotan alde kasu honetan, eta kartelean ba, bueno, emakume pilota ikusteko aukera izan zuten jaietan, ez, ikusten da, ba, bueno, pixkanaka bidea irekitzen ari garela, eta nik uste dut hori ba, denei etzaiela ba, hainbeste gustatzen, ez. Hala, bada bide egiteko, pareko tasunerat heltzeko? Bai, azkenean gu ezin da konparatu, ez, mutilekin azkenean ba beraien diru iturriak ba mila aldiz handiagoak dira eta ba beste liga baten esango genuke funtzionatzen dutela, baina bueno, egia da herrietatik eta udaletatik eskaera ba gero eta handiagoa dela, ez? Eta horrekin ba bueno, bai denak elkar bizi behar dugula, ez? Ba bueno, lekua denantza dago, pilota lekuak nik uste denanak direla, dela 100 urte barraketistak pentsa izan ziren lehen profesionalak. Ordutik emakume gehiago kostatu zaigu ba bideo hori irekitzea, baina ari gara, ez? Pixkanaka berriz ere berreskuratzen eta nik uste dut denantzat badagoela tokia. Iera Agirre eskertuko zaitut eta suerte hon eta partida hon, aste hartara arratsaldeko. Bale, eskerrik asko.